أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر، درس 97، صلاة المسافر و تشتمل على. پس درس امروزمون نماز مسافر و در بر میگیرد که این در زیر باب نهم درباره نماز کسانی که معذور هستند، که این را به دو قسم تقسیم کردیم. قسم اول، چگونه خواندن بیمار نمازش را، بیمار نمازش را چگونه می خواند. درس گذشته این قسم را گرفتیم. امروز قسم دوم این هست که نماز مسافر و در بر می گیرد. اولا قصر خواندن نمازهای چهار رکعته که این در زیر کتاب صلات است. پس این 43 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید دویم قسم در زیر باب نهم که حرفی با کردگی است، یعنی هر قسم دویم، صلاة المسافری، یعنی نمازی شخصی که سفر کردگی است، شخصی که در حال سفر هست. و تشتمل على، و در بر میگیرد، اولا یکم قصر الصلاة الرباعیتی، قصر خواندن نماز چهار رکعته، یعنی که نصف کردن نماز چهار رکعته. فقط نمازهای چهار رکعته قصر می شوند. و فیه مسائل، و در زیر این باب و در زیر این قصر خواندن نماز چهار رکعته چند مسئله ها درج شدگی هستند. المسئله الاولى، مسئله یکم، فی حکم القصری، درباره حکم قصر خواندن، نماز را قصر خواندن چی حکم دارد، حکم قصر چی می باشد. صاحب کتاب می گوید لا خلاف بین اهل العلم فی مشروعیت قصر الصلاة الرباعیت للمسافری، یعنی خلاف در بین اهل علم درباره مشروع و جایز بودن قصر خواندن نماز چهار رکعت برای مسافر وجود ندارد. یعنی تماما خلاف نیست در این مسئله که مسافر میتواند که قصر بخواند. در این باره خلاف برای جایز بودن قصر وجود ندارد. و دلیل ذلك، دلیل برای این گفتمان، القرآن، یکم از قرآن وجود دارد، و سنت، دویم از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجود دارد دلیل ها برای قصر، و الاجماع، سیم از اجماع، دلیل وجود دارد که قصر خواندن جایز و درست می باشد، مشروع می باشد. صاحب کتاب می گوید اما القرآنو، اما دلیل یکممان، اولین دلیل از قرآن وجود دارد، فقوله تعالی، پس سخن الله تبارک و تعالی هست، سوره نساء آیت 101، الله سبحانه و تعالی می فرماید وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، پس هنگامی که شما سفر کرده در بالای زمین، هر هنگام هر وقتی که شما در بالای زمین سفر کردید، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح الله میگوید پس بالای شما باکی ندارد یعنی بر شما معصیت شمرده نمی شود گناه شمرده نمی شود ان تقصروا من الصلاة این که قصر بخونید نمازهای چهار رکعته اتون را نصفی نمازهای چهار رکعته را بخونید یعنی نماز پیشین را دو رکعت نماز عصر را دو رکعت نماز خفتن را دو رکعت بخونید فلا جناح علیکم فلیس علیکم جناح پس بالای شما باک ندارد معصیت و گناه نمی باشد این خفتم ان یفتینکم الذین کفروا اگر که شما بترسید که دوچار می گرداند شما را کسانی که کافر شدند به فتنه یعنی اگر شما بترسید که کافرها شما را به فتنه به مصیبت به سختی گرفتار می کند پس شما نمازهایتان را قصر بخوانید یعنی در اول به این طریق بود که سفر سفری با امن نبود سفر سفری ترس و حراس از دوچار شدنی به فتنه و به مشکلات بود الله تبارک و تعالی پس برای ما گفت اگر که شما ترسیدید نمازهایتان را قصر بخونید نمازهای چهار رکعت را دو رکعت بخونید پس گناه و معصیت بالای شما نیست این بود سوره نساء آیه 101 اولین دلیل برای قصر خواندنی نمازی چهار رکعته میگه والقصر جائز فی السفری فی حال الخوف و غیره پس میگه قصر خواندن نماز جایز است در سفر در حال خوف و غیر خوف زیرا که الله در اینجا گفت این خفتم اگر ترسیدید قصر بخونید صاحب کتاب میگوید و قصر خواندن جایز می باشد در سفر در حال خوف اگر ترسم داری میتونی که تو نمازت را قصر بخونی و غیرهی یا اگر رفتو که ترسم نداشته باشی میتونی که نمازت را قصر بخونی برای جایز و درست می باشد پس این قول مصنف برای ما روشن گردانید که قصر خواندن چی با ترس باشد چی ترس نداشته باشد در حالت سفر جایز و درست می باشد پس این بود اولین دلیل از قرآن دلیل دویم را می آورد می گد فقط قال النبی صلی الله علیه و سلم پس واقعا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند این دویم دلیل هست برای قصر خواندن نماز میگه لما سئل عن القصر و قد امن الناس هنگامی که پرسیده شد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نماز قصر پس واقعا در امن و امان هستند مردم یعنی وقتی که مردم در حالت امن و امان هست قصر خواندن اینها وقتی میگه پرسیده شد اصلا این حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه بلکه از حضرت عمر رضی الله عنه پرسیده شد زیرا که این حدیث را امام مسلم روایت میکند میگوید که یعلا ابن امیه راوی این حدیث یعلا ابن امیه هست یعلا ابن امیه میگوید قلت لعمر ابن الخطابی میگه گفتم عمر ابن خطاب را لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا میگه برای حضرت عمر رضی الله عنه این آیت را خواندم که باک ندارد برای شما اگر قصر بخونید نمازهایتان را، اگر که ترسیدید با که ندارد بالای شما این که قصر بخونید نمازهایتان را، اگر ترسیدید که شما را به فتنه و مشکلات گرفتار میکند کسانی که کافر شدند. پس میگه این آیت را برای حضرت عمر میگه خواندم، یعلا ابن امیه میگه من برای حضرت عمر این آیت را خواندم. پس میگه گفتم که فقد امین الناس، پس واقعا در امان هستند مردم، یعنی دیگه امن و امان هست، دیگه ترس نیست، دیگه سفری با ترس نیست. فقال، پس یعلا ابن امیه میگوید که حضرت عمر رضی الله عنه گفت که عجبت مما عجبت منه، میگوید که تعجب کردم از آن چیزی که تو تعجب کردی، یعنی من هم گفت از این چیز تعجب کردم که در این آیت شرط گذاشته شدگی است که اگر ترسیدید از اگر ترسیدید که کافران شما را به مشکلات و سختی دوچار میکنند، پس شما نمازهایتان را قصر بخونید. گو منم تعجب کردم در این. فسألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن ذلك فقال، پس میگوید پرسان شدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را، حضرت عمر رضی الله عنه میگوید پرسیدم من رسول الله صلی الله علیه و سلم را درباره این آیت که در این آیت شرطی قصر خواندن خوف است. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که صدقتون تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته. پس صاحب کتاب همین جای حدیث را آورده ذکر میکند که صدقتون، یعنی که این صدقه فضل بزرگی از جانب الله تبارک و تعالی است که تصدق الله بها علیکم، یعنی که برتری داده است الله سبحانه و تعالی این چیز را و بزرگ گردانده است و داده است الله تبارک و تعالی این چیز را برای شما، این صدقه را الله تبارک و تعالی برای شما داده است. فقبلوا صدقته، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید قبول بکنید شما صدقه الله داده را، این صدقه از جانب الله است، این رحمت و دلسوزی و غمخواری از جانب الله تبارک و تعالی بالای شما مسلمانان می باشد. پس می گوید شما این صدقه الهی را قبول بفرمایید. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 689. پس این بود اولین دلیل برای قصر خواندنی نمازی 4 رکعته در سفر جایز و درست میباشد. بعد از این میگوید ولی ان النبی صلی الله علیه و سلم و خلفاءه داوموا علیه، زیرا اینکه میگه، یعنی دویم دلیل، این دلیلی قولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. دویم دلیل میگه زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و خلیفه های پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضی الله عنهم داوموا علیه، یعنی بر دوام اجرا میکردن نماز قصر را در سفر. داومو یعنی دوام دادن این کار را، یعنی قصر خانی را. پس میگه فعن ابن عمر رضی الله عنهما قال، پس دلیل از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت اینی صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی السفری، میگه که هر آینه من همراه بودم و همراهی کردم رسول الله صلی الله علیه و سلم را در سفر، یعنی در سفر میگوید همراه رسول الله بودم، فلم یزید علی رکعتین حتی قبضه الله، پس میگه زیاد نکرد بر دو رکعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زمانی که الله تبارک و تعالی روح پیغمبر را قبض کرد، یعنی تا وفاتش رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر از دو رکعت زیاد نمی خواند، فقط دو رکعت می خواند. و صحبت ابا بکر، و همچنین ابن عمر می گوید من همراهی کردم و همراه بودم با ابو بکر رضی الله عنه، فلم یزید علی رکعتین حتی قبضه الله، پس میگه زیاد نکرد بر دو رکعت تا زمانی که الله تبارک و تعالی روحی حضرت ابوبکر را قبض کرد، یعنی تا وفاتش حضرت ابوبکر نماز را در سفر قصر میخواند، دو رکعت میخواند. در حاشیه در تخریجی این حدیث میگوید رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است، در زیر رقمی 689. پس حدیث بالاگی را صدقتون تصدق الله بها علیکم فقبلو صدقته، گفتیم حدیث امام مسلم است، حدیث 689 نه بلکه 686 است، اون حدیثی صدقتون تصدق الله بها علیکم فقبلو صدقته، این حدیثی 686 در کتاب صحیح مسلم می باشد. اما این حدیث ابن عمر که با پیغمبر و با ابوبکر رضی الله عنهما رضی الله عنه در سفر میگه همراه بودم که نمازش را قصر می خوان، این هم حدیث امام مسلم هست، حدیثی 689. پس در دوام اشتایب کتاب میگه ثم ذکر عمر و عثمان رضی الله عنهم، بعد میگه همچنین ذکر کرد حضرت عمر را، میگه در زمان حضرت عمرم با حضرت عمر سفر کردم، نماز را در سفر فقط دو رکعت میخوان، و همچنین میگه حضرت عثمان را هم میگه در زمانی خلافتش سفر کردم و در سفر میگه دو رکعت نماز میخواند، یعنی که نمازایی چهار رکعتی را دو رکعت میخواند و قصر میخواند. به مثل همین حدیث در صحیح بخاری داریم که حدیث 1102 میباشد که ابن عمر میگوید صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه همراهی کردم من رسول الله صلی الله علیه و سلم را، فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سفر از دو رکعت زیاد میگه نمیخواند، و ابوبکر و عمر و عثمان کذالک رضی الله عنهم، و همچنین میگه همراه بودم در سفر با ابوبکر و عمر و عثمان، الله از همه اینها راضی باد، اینها هم میگه در سفر نماز را قصر میخواندند، در سفر نماز را میگه پره نمیخواندند. به مثل همین حدیث دیگری که امام ترمذی روایت میکند، حدیث 544 از ابن عمر است که میگوید سافرت مع النبی صلی الله علیه و سلم و ابی بکر و عمر و عثمان، فکانوا یصلون الظهر والعصر رکعتین رکعتین لا یصلون قبلها ولا بعدها، میگوید که ابن عمر میگوید سفر کردم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همراه ابو بکر و همراه عمر و همراه عثمان رضی الله عنهم، پس میگه اینها همه اشان میگذاشتن نماز پیشین و عصر را، نماز ظهر و عصر را میگه دو رکعت میخوندند، لا يصلون قبلها ولا بعدها، یعنی پیش از این نمازها و بعد از این نمازها چیزی میگن نمیخوندن، یعنی سنت ها رو نمیخوندن. در سفر ترک کردن سنت های نماز های فرضی غیر از سنت نماز بامداد که بعدن در مسائل پیش می آید که بیان خواهم کرد، در سفر سنت خوانده نمی شود مگر اینکه سنت نماز بامداد و ویتر نماز ویتر خوانده می شود. میگه و قال عبدالله، میگه عبدالله ابن عمر گفت لو كنت مصليا قبلها او بعدها لأتممتها، گفت اگر که من نماز خواندنی می شدم پیش از این نمازهای فرضی یا بعد از این نمازهای فرضی حتما پره و کامل می کردم، گفت این نمازی فرضی را، یعنی از اون سنت خواندن در حالتی سفر، از اون ده گفت نماز فرضی را پره و کامل بخوانم، این بهتر و خوبتر است. پس الله تبارک و تعالی برایم گفت رخصت دادگی است. پیغمبر را دیدم، ابوبکر را دیدم، عمر را دیدم، عثمان را دیدم که در سفر فقط فرضی را میخواند و سنت ها را نمیخواند. پس این حدیثی امام ترمذی میباشد. پس این حدیثم دلالت میکند برای قصر خواندن نماز در سفر. بعد از این صاحب کتاب میگوید و روا احمد عن النبی عن ابن عمر مرفوعا، یعنی که روایت کردگی هست، روایت کرده است امام احمد، امام احمد ابن حنبل از ابن عمر مرفوعا، حدیثی را که عبدالله ابن عمر روایتش میکند مرفوعا که نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده، میگوید ان الله يحب ان تؤتى رخصه، یعنی هر آینه الله تبارک و تعالی دوست می‌دارد که ان تؤتى رخصه بجا آورده شود، اجازت های الله، رخصت های الله داده بجا آورده شود. الله تبارک و تعالی میگه این را دوست می‌دارد، الله دوست می‌دارد که بندگانش رخصت ها و آسانگیری ها و اجازت دادگی های الله را بجا بیارند. کما یکره ان توت معصیته، چی طوره که میگه الله خوش نمی بیند، الله دوست نمی دارد که مرتکب شود انسان یا مرتکب شود معصیت ها، گناهان ارتکاب کرده شود، گناهان انجام داده شود. الله تبارک و تعالی این را دوست نمی دارد، از بندگانش الله انجام دادن گناه را دوست نمی دارد، اما انجام دادن رخصتهایش را الله دوست می دارد که بندگانش انجام بدهد. پس نمازی قصر را، نمازی چهار رکعته را در سفر قصر خواندن، این رخصت از جانب الله تبارک و تعالی می باشد که الله دوست می دارد از ما که به این عمل بکنیم. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید رواه احمدو، یعنی این حدیث را امام احمد روایت کردگی هست، در زیر رقمی 5832 در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل و صححه شیخ الالبانی، و این حدیث را حکمش را صحیح دانستگی است شیخ البانی رحمه الله در کتاب الاروا، در کتاب اروا الغلیل در زیر رقمی 564. پس شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث حدیثی صحیح میباشد. پس این بود دویم دلیل ها، یا که دویم دلیل از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سفر قصر خواندن جایز و درست است. انسان مسافر می تواند نمازش را در سفر قصر بخواند، نمازهای چهار رکعته را دو رکعت بخواند و نمازهای سنت را غیر از سنت بامداد و غیر ویتر دیگرهاش میتوند ترک بکند. بعد از این صاحب کتاب میگد و اما الاجماع، اما میگه اجماع یعنی سیوم دلیل این اجماع میباشد، میگه فالقصر من الامور المعلومه من الدین بالضرورتی، پس میگه قصر خواندن از کارهای هست که دانستنش از دین ضرورت و حتمی است که همه میداند. یا میتونیم بگیم که قصر خواندن از کارهای است که المعلومه من الدین بالضروره، یعنی همه میداند. حتی یک انسان جاهل را هم بپرسی درباره در حالت سفر قصر خواندن میداند، یک انسان با سواد و بی سواد، یک مسلمان عادی را درباره قصر خواندن در سفر بپرسی میداند که نمازهای 4 رکعت در سفر 2 رکعت خوانده می شود. پس این اجماع هست، تمام مسلمان های را می دانند. پس سیوم دلیل برای جایز بودن نمازی قصر خواندن اجماع می باشد. میگه و قد اجمعت علیه الامتو، پس واقعا میگه اجماع کردگی هستند برای قصر خواندن نمازهای 4 رکعت در سفر امت اجماع کردگی است. این مسئله معلوم است و مسئله در بین مردم مشهور است که در حالت سفر قصر خواندن. و علی هذا، اکنون صاحب کتاب میگوید بنابر این، فالمحافظت على هذه السنه والاخذ بهذه الرخصه اولى وافضل من تركها. پس میگم فالمحافظت، یعنی که بر دوام انجام دادن على هذه السنه، این سنت را بر دوام انجام دادن یا که بجا آوردن این سنت، یعنی که قصر خواندنی نمازهای 4 رکعت در سفر، والاخذ بهذه الرخصتی و گرفتن به این رخصت، این رخصت را یعنی قصر خوانی را در سفر گرفتن، اولا بهتر است و افضل خوبتر می باشد من ترکیها، از ترک کردنش دیده. یعنی این قصر خوانی در سفر افضل و بهتر و خوبتر می باشد. بل کریه بعض اهل العلم الاتمام فی السفری، میگه بلکه مکروه دانستگی هستند بعض از اهل علم پر خواندن نمازهای فرضی را در سفر. بعضی از اهل علم میگویند نمازهای فرضی را در سفر پر خواندن کراهیت دارد، مکروه می باشد. و ذالک، یعنی سببی مکروه دانستنی نمازهای 4 رکعت در سفر پر خواندنش، لشدت مداومت نبی صلی الله علیه و سلم، به خاطر با شدت عمل کردن و دوام دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحابه علی هذه سنتی و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سنت را، یعنی که با شدت بجا آوردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سنت را، یعنی قصر خوانی را، بر بجا آوردگی از پیغمبر و اصحاب پیغمبر این سنت را، و ان ذالک، و هر آینه این قصر خواندن نمازهای 4 رکعت در سفر، کان هدیه المستمر دائمه، میگه بود از راه و رویش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، المستمر، یعنی همون راه و رویشی که بر دوام پیغمبر انجامش میداد، الدائمه، همون راه و رویشی دائمی و همیشگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیشه در سفرهایش نمازی 4 رکعت را 2 رکعت میخواند، قصر میخواند. از این حساب است که در باره نمازی قصر حکم قصر در بین علما اختلاف است. بعضی از علما میگه این رخصت است، یعنی اجازت و جایز است که انسان نماز قصر بخواند یا پره بخواند. اما بعضی از علما میگه این رخصت نیست، بلکه این حتمی است، بلکه نماز قصر خواندن حتمی می باشد که باید انسان باید بخواند نماز قصر را. این قول مذهبی امام ابو حنیفه رحمه الله می باشد که باید انسان نمازش را میگد که پره بخواند، باید نمازش را قصر بخواند، باید انسان نمازش را قصر بخواند در سفر، زیرا که میگد این رخصه نیست بلکه حتمی هست. قول مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، کسی اگر کدام مسافری نمازش را پره بخواند در سفر گناهگار می شود، اون انسان گناهگار می شود برای پره خواندنی نماز در سفر، باید قصر بخواند. پس این بود مسئله حکمی قصر که باید انسان نمازش را در سفر قصر بخواند. اما جمهوری از علما میگویند این رخصت است، یعنی جایز است برای مسافر و افضل و بهتر و خوبتر است برای مسافر که نمازهای 4 رکعت را در سفر 2 رکعت بگذارد. پس این بود مسئله یکم درباره حکم قصر. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویم، فی تحدید الصلاه التي يجوز فيها القصر، درباره معین کردن نمازی که جایز است آن نماز را قصر بخوانی. یعنی 5 وقت نماز داریم، نماز بامداد، نماز پیشین و عصر و شام و خفتن، اکنون کدام یکی از اینها را ما باید قصر بخوانیم؟ صاحب کتاب در زیر مسئله دویم این را بیان میکند. این مسئله را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه همان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.